música i bona companyia. Sens dubte, al vostre costat, com sempre, amb aquesta gent fantàstica. Aquí tenim avui, per començar el nostre espai, doncs gaudint de la bona música i del bon ritme, una vegada més, de la Sant Andreu Jazz Band, amb Joan Chamorro. I ens aporta joves vocalistes que al seu costat creixen, doncs, una connotació fabulosa. M'encanta, ja ho sabeu, escoltar cada vegada que treuen un d'aquests àlbums en directe, presenten les seves veus als seus músics, desportar-vos-el. I això és el que fem en el dia d'avui. Sant Andreu Jazz Band, amb aquest jazzing, una vegada més jazzing nou, en aquest cas, amb el seu tercer volum, i amb veus com les que hem escoltat en el primer moment, acompanyant a Joan Chamorro, la Sant Andreu Jazz Band i la Èlia Bastida. Escoltarem ara una altra d'aquestes veus femenines, la Alba Armengou, amb Nobody Else But Me, que ja la sentim de fons, de fet, aquesta cançó. I també escoltarem després, ja la clàssica i coneguda, Andrea Motis, amb Louisiana Fairchild. Per tant, som-hi, doncs, anem a gaudir d'aquestes peces musicals amb la fabulosa Sant Andreu Jazz Band. that's a grand for me. He made me wrong, but if we get along, what do we can say we? When he holds me close, close as we can be. Hanging diamonds on the clover, the moon is listening to the nightingale. And while we're lost in dreams, the world around us seems like a Louisiana fairy tale. The breeze is softly singing through the willows, as hand in hand we long along a trail. And love is at its touch, enchanting us tonight like a Louisiana fairy tale. Is this real, this fascination? Are my arms holding you fast? Are we here on the plantation? Can this be heaven at last? Keep dreaming with your head upon my shoulder, and not awake until the stars grow pale. The world is at our feet, the picture is complete, like a Louisiana fairy tale. Can this be heaven at last? to boot. Hump out the way you walk and whisper and lure. I could write a preface on how we met, so the world would never forget. And the simple secret of the plot, just to tell you that I love you a lot. Then the world discovers, as my book ends, how to make two lovers a friend. That I love you a lot. Then Fabulosa aquesta interpretació també a través del nostre espai de Jazznàtics, una vegada més amb la música de la Sant Andreu Jazz Band i en aquest cas amb Joan Chamorro, direcció musical, i també amb la veu de la Joana Casanova, una altra de les artistes que us portàvem en la seva dolça veu. Bé, acabem el repàs d'aquest Jazzing Nou amb el seu tercer volum de la Sant Andreu Jazz Band amb un tema que ens porten tots ells. Es diu Billy's Bounce. Thank you. Un petit repàs i una bona companyia amb la música que ens han obsequiat fabulosament aquesta banda tan esplèndida des de Sant Andreu. Sant Andreu Jazz Band, a direcció de Joan Chamorro, les veus que hem escoltat i aquest tema instrumental que ens portaven, com sempre, amb el directe. La segona part del nostre espai, dedicada avui a Jeremy Pelt. Ell ens portarà per a tots nosaltres el seu disc que ara mateix us presentem i que es diu The Art of Intimacy amb el seu primer volum. Això porta el nom de Little Girl Blue. escoltant la bona música i el bon ritme de Jeremy Pelt al costat de George Cables i Peter Washington amb aquest The Art of Intimacy, amb el seu primer volum, àlbum de 2020, amb aquest Ebony Moon Beans que ens acompanyava. Hem triat dues peces més d'aquest disc, tres de fet, amb aquest I'll Never Stop Loving You, Love is Simple, i després ja anar finalitzant també el nostre programa en el dia d'avui de Jazznàtics. Thank you. Així hem arribat fins al final del nostre programa, la companyia de Jeremy Pelt, aquest trompetista de jazz nord-americà, nascut el 4 de novembre de 1975 a Los Angeles, a Califòrnia, i que va debutar l'any 2000, després del Profile, el seu primer disc, el va publicar el 2002. Estem escoltant aquestes peces del seu àlbum publicat per High Note, 2020, Art of Intimacy, amb el seu primer volum. Acabem amb aquest tema, després del Love is Simple, Always on My Mind. Salutacions de Rafael Corbí. Ha estat una nova edició de Jazznàtics, el programa per als afeccionats al jazz. Mm-hmm.